اگر جماعت کا وقت ہو جائے، امام مسجد موجود ہوں جبکہ امام صاحب کے استاذ صاحب وضو کر رہے ہوں، تو کیا اس صورت میں امام صاحب کو اپنے استاذ صاحب کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں؟ انتظار کی بھی صورت ہے، وہ نیت سے مطلب یعنی کہ احکام بدلتے ہیں. اگر کسی کا انتظار اس کے لیے اس لیے کیا کہ مطلب اس کو عزت دے، اس کی وجاہت عزت کی وجہ سے اس کا انتظار کرے، جب تو مطلب کراہت ہے، حکم کراہت ہے. اور اگر اس لیے انتظار کیا کہ اس کی نیکی پر مدد کرے کہ اس بیچارے کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، جماعت مل جائے گی، تو اس جماعت کی سعادت اس کو دینے کے لیے انتظار کیا تو یہ جائز بلکہ ثواب کا کام ہے. دونوں صورتیں آپ کے سامنے. اب یہاں استاذ کے رسپیکٹ کی وجہ سے ساری جماعت کو پریشان کیا ہوا ہے کہ استاد صاحب جب خرام ناس فرمائیں گے اطمینان کے ساتھ، تو 10-15 منٹ کے بعد جماعت قائم کی جائے گی، کیونکہ بیچارے دیر سے اٹھنے کے آدمی ہیں استاد صاحب. تو اس لیے تو انتظار کی زحمت سب کو دینا سمجھ میں نہیں آ رہا. استاد تو امام صاحب کے ہیں نا، ان مقتدیوں کا بیچاروں کیا کچھ نہیں. تو اس طرح انتظار کرنا کسی کی عزت کے لیے، رسپیکٹ کے لیے، وہ یاد پڑتا ہے مقرر تحریم، اس کو فقہائے کرام نے قرار دیا ہے. نیکی پر مدد، تو خالی استاد ہی کو نیکی کروانا کیا ضروری ہے؟ کسی غریب کو بھی کروا دیا کرے نیکی، اس کا انتظار کر لے. مگر مقتدیوں پر گراں گزرتا ہو تو پھر ایک آدھ کا انتظار نہ کرے کہ مقتدی شور مچائیں گے کہ میاں گڑی دیکھو. تو موقع محل کے حساب سے مطلب یہ معاملہ ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب.